1. Het NOS-journaal. Eurocommissaris Frans Timmermans wil de lijsttrekker worden van de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hij zegt dat Nederland voor gigantische uitdagingen staat. Als het aan Timmermans ligt, gaat hij die aan als premier. Maar als de combinatie te weinig stemmen krijgt, wil hij ook de Kamer in. Atje Kuiken, de huidige leider van de PvdA, laat weten dat ze de kandidatuur van Timmermans steunt. Dat geldt ook voor de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. En volgens de Volkskrant ook voor de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman. Sinds Rusland uit de graandeal is gestapt, zijn de graanprijzen flink gestegen. Oekraïne heeft door beëindiging van de deal niet meer een garantie om het graan veilig te exporteren via de Zwarte Zee. Gevreesd wordt dat het Russische besluit zal leiden tot meer voedselonzekerheid en honger in Afrikaanse landen. En gastland Nieuw-Zeeland heeft de openingswedstrijd op het WK voetbal verrassend gewonnen. De vrouwen van Noorwegen werden verslagen met 1-0. Nieuw-Zeeland won nog nooit een wedstrijd op een WK. ANWB Verkeersinformatie. Het is langzaam rijden op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en Afrit Schaarsberg heb je ongeveer een kwartier vertraging. Er ligt daar rommel op de weg. Een spoedreparatie op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen, Dukenburg en Malden 8 kilometer met dik 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Tot slot file rijden op de N313 Bocholt richting Lichtenvoorde vanwege de Zwarte Cross. Tussen Aalten en Lichtenvoorde heb je een klein half uur oponthoud. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Verre Geluiden, de zomerserie van Bureau Buitenland, waarin we een muzikale reis van maken om de wereld wel te verstaan. Vandaag reizen we naar het Iran van journalist Mina Etemat. Het land was afgelopen jaar natuurlijk veel in het nieuws door de massale protesten die uitbraken. En daarin speelde ook muziek een belangrijke rol. We gaan luisteren naar die protestmuziek, maar we laten ons ook onderdompelen in melancholische klanken vanuit Iran. Het is 2:30, tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Welkom, Mina. Dankjewel. Je bent journalist, podcastmaker, presentator bij Docs. Je werkte bij de VPRO voor Nooit Meer Slapen en cultuurprogramma Mondo. Klopt. En je vertrok voor dat alles met jouw familie uit Iran. Ja, dat is al bijna 30 jaar geleden, op mijn 6e. Ja. Dus voor die tijd heb ik daar gewoond en heb ik dus het leven daar meegekregen. En heel veel cultuur meegekregen. Ja, en met welk gevoel denk je nu terug aan Iran, aan die tijd, die kinderjaren daar? Ja, als het gaat om die kinderjaren, dan voel ik een gevoel van melancholie, van geborgenheid ook heel erg. Vooral omdat ik moet denken aan het huis waar we opgroeiden. Dat was het huis van mijn oma en opa. En mijn gezin en ik die hebben daar ook een hele tijd gewoond. Beschrijf dat huis eens voor ons. Dat was een huis met 3 verdiepingen. En alle kleuren daar waren heel mooi. Want het licht scheen naar binnen door gordijnen die een beetje doorzichtig waren. Een beetje oranje kleurig. Crèmekleurig. En er lagen natuurlijk allemaal tapijten. Dus die gaven ook allemaal kleur af. En de deuren waren van donker hout. Met gekleurde glazen erin. Dus dat gaf allemaal hele mooie sfeer aan het huis. En ja, het was natuurlijk ook heel geborgen, omdat we daar samen waren met mijn familie. En in dat huis klonk uiteraard muziek. Ja, Mina, dit nummer. Naar wie hebben we geluisterd? Waarom wilde je dit laten horen? We hebben geluisterd naar Mohammad Reza Shajarian. Hij is een van de grootste muzikanten op het gebied van Perzische traditionele muziek. Hij is zo'n 80 jaar geworden, ongeveer 2-3 jaar geleden gestorven. En zijn zoon die speelt nog wel muziek. En ja, hij is dus een hele grote artiest die dit soort muziek maakte. En waar heel veel mensen dus ook een bepaald gevoel bij hebben. Dat gevoel van die tradities waar we mee opgegroeid zijn. En dit nummer, dat heet Morgen Sahar. En dat betekent de vogel van de ochtend, van het ochtendgloren. En dat is zo'n 100 jaar geleden geschreven. En het had toen al een soort van revolutionaire klank of betekenis, omdat het werd gebruikt als een soort van protestlied om te strijden tegen onderdrukking. En dat, die betekenis heeft er altijd in gezeten. Soms een beetje explicieter, wanneer het gezongen werd op bepaalde momenten, en soms wat minder. Dus ja. En jij kan met dit soort muziek dus in vervoering raken, teruggaan eigenlijk naar het Iran waar jij geboren bent. Je zei ook eerder dat je nog wel eens kijkt op Google View, naar het huis waar je vandaan komt. Ja, dan ga ik zo zoeken naar de straat waar dat huis dus staat. En dan zoom ik in en dan zie ik allemaal stenen daken. Er zijn nauwelijks bomen daar. Dus ik kijk alleen maar tegen stenen daken aan. En dan probeer ik in te zoomen en te kijken of ik iets zie wat ik herken. En probeer ik me in te beelden hoe ik daar loop. En waar op de kaart zijn we dan? In het oosten van Teheran. Van de hoofdstad? Ja. Nou maakte jij een radiodocumentaire over jullie vertrek uit Iran, uit die straat, uit dat huis. Kwam die voort, die documentaire, uit datzelfde terugverlangen? Ja, en tegelijkertijd ook uit een gevoel van hoe kan ik het verleden een plekje geven en hoe kan ik in de toekomst, in het heden leven en werken naar de toekomst. Dus in die audiodocumentaire vraag ik me af, moet ik de dag waarop ik naar Nederland kwam vieren of herdenken? En dan ga ik praten met mijn ouders en met mijn zus. En uiteindelijk verzin ik een ritueel dat we samen uitvoeren op die dag. Om zo het allemaal een plekje te geven. Volwassenen lachen niet is de veelzeggende titel van die documentaire. Daarin kijk je dus terug op de dag dat jullie vertrokken. En heb je het daar met je ouders over? Over waarom ze eigenlijk vertrokken zijn? Is dat een gesprek dat je kunt voeren? Ja, zeker. Ja. Toen ik wat jonger was, bijvoorbeeld in mijn tienerjaren, toen hadden we het er niet echt over. Maar er was ook niet echt ruimte voor, zeg maar. We moesten gewoon studeren, werken, dat soort dingen. En ja, als kind dan ga je wat moeilijker het gesprek aan met je ouders. Maar nu we wat ouder zijn geworden, durven mijn zus en ik wat meer over te praten. En dan merken we ook dat onze ouders zich veel meer openstellen en er ook over willen praten. En dat was aanvankelijk wat minder zo. Omdat ze natuurlijk ook hun kinderen niet willen opzadelen met de trauma's waar zij mee zitten. Trauma's die voortkomen uit de onvrijheid die zij daar ervaren. Bijvoorbeeld, ja. Je voelt je nog altijd heel betrokken bij Iran, ook vanuit Nederland. Vorig jaar braken natuurlijk grote protesten uit na de dood van een jonge Koerdisch-Iraanse vrouw, Mahsa Amini. Mm-hmm. We noemen haar naam nog maar eens. Ze overleed nadat ze werd gearresteerd voor het niet correct dragen van haar hoofddoek. Hoe heb jij vanuit Nederland die protesten beleefd? Enerzijds gaf het me heel veel kracht of een gevoel van hoop dat mensen zo erg streden voor hun vrijheden. En anderzijds was ik de hele tijd ook heel erg bezorgd en voelde ik heel veel verdriet om wat er gaande was. Want we zagen al het geweld. We hoorden verhalen over mensen die opgepakt werden, in elkaar geslagen, gemarteld, vermoord. En dat doet natuurlijk heel wat met je. Het is ook mijn volk. Nederlandse mensen zijn natuurlijk ook mijn volk, maar het Iraanse volk is ook mijn volk. Ja. Dus vandaar dat ik me wel verbonden met hen voel. En welke rol speelde muziek in die protesten? Een hele aanjagende rol, zeg maar. Dus muziek kan nog steeds hoop geven aan mensen en de moed verhogen en mensen doen beseffen waar het om draait. En noem eens wat artiesten die toen zo'n rol gespeeld hebben. Luisteraars kennen misschien het nummer Baroye. Ja, klopt. Dat werd echt het iconische lied van die protesten. Hebben we hier ook vaak besproken en laten horen. Zeker. Maar er zijn er meer. Hè? Ja, en een hele bekende artiest is Too Much. Hij is een rapper die al jarenlang aan het rappen is over de situatie in Iran. En ook heel erg revolutionair aan het rappen is, zeg maar. Dus hij gaat er echt keihard tegenin. Tegen het regime en hun wandaden. Je hoort hem hier al op de achtergrond. En dat deed hij dus ook tijdens de protesten. En dit nummer dat we horen, dat heeft hij tijdens de protesten uitgebracht. قهوه زدم براتون فنی باید تحمل کنید تلخیش همین اول کار شد این تشبیه به فنجونه که تون البکی چپ میشه میرشی رشم اسما یکم سب کن نیت که کردی حالا بزن انگشت گوشه یه میزن بذاریم برق و لازم میشه وقتی بشنوی همه شد یه سخت میبینم وسط سفال هم گارد ویژه هم طلبه هان یه دسته با کت شلوار کروات یا وصله به اختلاس یا وصله به راند از لابیای اونور آب روزنامه نگار و خبرنگار تا هنرمندای جیره بگیر با دادگاه شدن طرف حساب از بسیج بگیر تا اطلاعاتی از ja, we hoorden de rapper Too Much die zich in zijn muziek dus verzet tegen dat Iraanse regime. Je zei hij bracht dit nummer tijdens die protesten ja. uit. En een paar dagen later werd hij opgepakt. Ja, ik wilde je vragen welk risico nam hij daarmee? Ja, maar hij wist heel goed welk risico hij nam. Dat wist hij al jarenlang. Hij werkte eigenlijk jarenlang toe naar dit moment, zou je kunnen zeggen. Naar dit moment van die grootste opstanden. En hij is daar ook een aanjager in geweest. Omdat hij dus zichzelf zo durfde te uiten. En dat is hem duur komen te staan. Hmm. Omdat je dus kennelijk niet de vrijheid hebt om je te uiten in een land als Iran. Want waar zingt hij over? Wat hekelt hij precies in dit nummer? Hij zingt bijvoorbeeld hier, hij rapt hier over dat hij de toekomst, dat hij een, zeg dat, een, hoe noem je dat? Een, beschrijven. Ik ben het helemaal kwijt. Als je een waarzegger bent en dan heb je, doe je een glazen bol? Of, ja. Profetie, wat ja, een profetie, een voorspelling. Zeg maar. Een voorspelling, dat kijk, is het woord. Die zochten we. Hij doet een voorspelling over de toekomst. En hij zegt dan, ja, ik zie bloed en wandaden vormen. Maar tegelijkertijd ziet hij ook de hoop van het volk dat opkomt en dat lacht en blij is. Hmm. Dus de voorspelling die hij doet, hopen we dat natuurlijk uit gaat komen. Ja, en weten we hoe het nu met hem is? Hij is opgepakt. Ja, is er hij iets is opgepakt. Over zijn hij hoofd? Heeft iets van 250 dagen in een isoleercel gezeten. En recentelijk is zijn proces eindelijk geweest. En hij heeft 6 jaar cel en 3 maanden gekregen. Plus nog 2 jaar, volgens mij, dat hij niet muziek mag uitbrengen of het land uit mag. Dus dat is best wel een hoge straf als je zo, ja, als je alleen maar je mening hebt geuit. Ja. Al had ook natuurlijk de doodstraf hierop kunnen volgen. Maar ik denk dat te veel internationale ogen keken en dat het regime de straf wat lager heeft ingezet. Ja. Overigens is de andere artiest die we net noemden, hè, van het nummer Paroje, noem zijn naam vooral nog eens, Sherwin, hè? Ja. Ja. Die is ook opgepakt. Ja, hij heeft een week of zo vastgezeten. Oh ja. Maar ja, voor hem is het nu ook best wel moeilijk om zich te uiten of zijn muziek uit te brengen. Ja. Ja. Dat protest begon vorig jaar september. Het werd heel hard neergeslagen. Gisteren was er het nieuws dat de politie vrouwen weer hardhandig op straat aanspreekt. Ja. Dat ze hun hoofddoek moeten dragen. Niet alleen aanspreekt, maar ook echt oppakt. Met geweld weer oppakt. Ja, filmpjes daarvan zijn ook online verschenen. Ja. De strenge handhaving lijkt kortom weer terug op de straten van Iran. Wat zegt dat? Dat zegt dat dat het regime niet gaat veranderen. Dat ten eerste, dat wisten we eigenlijk al wel, maar het is goed om dat ook letterlijk te zeggen. En het zegt dat want wat is het verschil tussen het weten en het zeggen? Ja, omdat bijvoorbeeld een paar maanden geleden was in het nieuws dat de moraalpolitie opgeheven zou worden. Dat is wat het regime naar buiten bracht en westerse journalisten namen dat een beetje over. Dat terwijl is die politiemacht die er dus op toe moest zien dat de zogeheten zeden werden, dat er geen gekke dingen op straat gebeurden in de ogen van het regime. Precies. En nu zien we dus dat nieuws dat ze zelf naar buiten brachten, dat niet klopt. En dat ze gewoon bereid zijn om even hard verzet neer te slaan. Dus de vrouwen die nu op straat lopen zonder hoofddoek, die worden gewoon opgepakt. Hmm. En hoeveel grip denk je dat de staat weer heeft op dat enorme sentiment van protest wat dus naar boven kwam tijdens die protest? Ik vind dat best wel lastig om te beoordelen, want enerzijds weet ik dat heel veel mensen echt nog heel veel daadkrachten moet hebben om de straat bijvoorbeeld op te gaan zonder hoofddoek en ze willen weer gaan protesteren. Maar anderzijds weet ik ook dat mensen bang kunnen worden en dat ze daardoor dan minder durven en er staat veel voor hen op het spel. Dus welke kant het op zal gaan, dat durf ik niet te zeggen. Al weet ik wel dat het vuur van het protest nooit helemaal opgeheven gaat worden. Je luistert naar Verre Geluiden, de zomerserie waarin we bij Bureau Buitenland muzikaal de wereld over reizen. Vandaag met journalist en podcastmaker Mina Etemad. Mina, het Iran van nu staat in schril contrast met het Iran van jouw ouders. En bij die tijd hoort de muziek van de immens populaire zangeres Gogush. Mm-hmm. Zij stond toen gewoon in een minirok op het podium. Hè? Ja, dat zeker. En allemaal vrouwen wilden haar nadoen en die droegen rokken zoals zij. En ze knipten hun haren af zoals zij dat had. Ja. Laten we luisteren naar haar muziek. Do to khaste Nina Etemat, we hoorden de zangeres Gougouche. Voor de mensen die via de webcam meekijken, het is echt wel een diva om te zien. Mm-hmm. Althans, nu. Maar laten we teruggaan naar die begintijd. Jaren 60 en 70, mm-hmm. kwam zij op. Hoe trad ze toen op? In minirok, weten we al. Wat was haar plek in Iran? Mensen keken wel echt zo naar haar als een popster. Ze was ook een popster, is ze nu nog steeds. En dat vertegenwoordigde ze. En ze had ook hele mooie nummers die mensen heel erg aanspraken. Poëzie is natuurlijk een heel belangrijk iets in de cultuur van Iran. En haar nummers zijn ook poëtisch, maar dan op een wat toegankelijkere manier dan de traditionele poëzie. Bijvoorbeeld dit nummer, ze zingt over twee ramen die in een muur zitten en die elkaar niet kunnen aanraken of vasthouden. En dat ze wel verlangen naar elkaar om bij elkaar te zijn. En het enige wat hen verbindt is de vriendelijke hand van de wind die langs hen waait. Mm. En dan zingt ze heel dramatisch, maar dat is ook het mooie aan deze muziek. Ging deze muur maar kapot, gingen we maar dood, zodat we elkaar in een ander leven wel konden bereiken. En hoe politiek is deze metafoor? Wat is dat? Dit is niet per se politiek bedoeld. Een onbereikbare liefde kan het ook zijn. Ja, precies. En haar muziek vertegenwoordigt volgens mij meer het gevoel van een soort melancholisch gevoel van Iraniërs, dat ze altijd wel in zich dragen. Daar zit het meer in dan dat het echt heel erg politiek is. Ja. Maar haar leven getuigt natuurlijk wel van de politieke geschiedenis van Iran. Klopt. Want in de jaren 60, 70 trad ze op met deze nummers in minirok. Maar uiteindelijk kon ze niet meer optreden. Ja, toen de Islamitische Revolutie was geweest in 1979... heeft ze iets van 20 jaar niet opgetreden. En in 2000 is ze naar Amerika gegaan. En sindsdien heeft ze wel weer nieuwe muziek uit kunnen brengen en kunnen optreden. Maar zij is dus een vertegenwoordiging van de wetten die hoe de wetten in zo'n land invloed hebben op iemand die gewoon zichzelf probeert te uiten. En je zegt ze is in Amerika, of in ieder geval daar is ze naartoe gegaan. Speelde zij of nog steeds ook een rol van betekenis in dat protest van afgelopen september? Zij heeft bijvoorbeeld samen met andere vrouwelijke Iraanse muzikanten een nummer uitgebracht dat ook het protest aanjoeg. Dus in die zin speelt ze zeker een rol. Mensen kijken wel vooral naar de jongere generatie die in Iran zit en die eigenlijk de leiders, zeg maar, van de protesten zijn. Maar ik begreep wel dat ze zich ook probeerden te engageren in die hele strijd. Ja, zeker. Dat doet eigenlijk de Iraanse diaspora natuurlijk wel heel erg. Maar zij deed het op een wel heel bijzondere manier. Ze bracht een parfum uit. Ja, klopt. En toen had ze een poster gemaakt, zeg maar. En dan stond zij daarop met op de achtergrond de Azadi-toren in Iran. Dat is een hele beroemde toren waar vrijheid, zeg maar, gevierd wordt. Zij noemde dat parfum ook Zan Zendegi Azadi of Woman Life Freedom. Dus de leus van het protest. Maar het is een beetje wrang dat zij dan geld gaat verdienen aan zo'n parfum, aan zo'n leus. En ja, dat vonden mensen toch een beetje vreemd. Een beetje dubbel, op zijn zachtst gezegd. Die dubbelheid lijkt me voor jou ook wel een thema, misschien op een andere manier. Want wat er in Iran gebeurt, houdt jou dus enorm bezig. Daar vertelde je de afgelopen minuten over. Terwijl je hier zit, op afstand. Misschien ook wel graag iets zou willen doen. Ja. Is dat ergens ook lastig? Ja, het is zeker lastig. Omdat ik kan niet terug. En of ik nou terug zou moeten, dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel hoe het een beetje is om daar te leven. En onder die onderdrukking te leven. Ik hoorde verhalen en ik heb het zelf een beetje meegemaakt toen ik daar op vakantie was of toen ik daar ben opgegroeid. En daardoor weet ik hoe het is om daar te leven. En ik vind dan dat ik een soort van de plicht heb om dat hier in Nederland ook te delen met mensen. En een soort van brug te zijn tussen de Iraniërs daar en de Nederlanders hier. Maar vind je dan ook dat er misschien te weinig aandacht was voor wat er in Iran gebeurde? Op sommige momenten was er misschien een beetje weinig aandacht. Maar wij hebben best wel hard gestreden om meer aandacht te krijgen. En ik vind dat dat best wel goed is gelukt. Nu hoop ik dat we de aandacht ook vast kunnen blijven houden als er bijvoorbeeld weer nieuwe protesten uitbreken. Maar je zegt we, wie zijn dat? De Iraanse diaspora hier in Nederland. En wat deed je zelf? Ik probeerde bijvoorbeeld artikelen te schrijven, interviews te geven. Ik heb een solidariteitsactie opgezet voor de Iraanse journalisten daar samen met drie anderen hier. En dus op die manier ben ik mee bezig geweest. En je vertaalde ook. Je hebt ook geprobeerd muziek te vertalen van die protesten. Ja. Laten we kort luisteren naar dat lied en dan horen we daarna jouw vertaling. Ja, is goed. Protestlied, maar het klinkt eigenlijk vrij liefelijk. Ja, hè? Wat is het voor een lied wat we hier horen? Het is tijdens de protesten uitgekomen, maar we weten niet wie het geschreven heeft of wie het gezongen heeft. Ik denk omdat het anders te gevaarlijk zou kunnen zijn voor diegene. En ik vind het heel mooi omdat het gaat over het vrouw zijn, over het geweld dat vrouwen wordt aangedaan. De leus, zaanzendikioza, die worden ingenoemd. En die elementen maken het voor mij een heel erg compleet lied wat de gevaren van het land belichaamt. En ja, dat vond ik er heel mooi aan. En vandaar dat ik dit ook wilde vertalen en het wilde delen met mensen. En kan je uitleggen waar voor jou die emotie zit? Waarom is het dit lied en niet een van die vele andere die we eerder hoorden? Ja, ik denk inderdaad omdat het zo lief klinkt, maar het ook best wel grof is qua wat er gezegd wordt. En dus omdat het vrouw zijn zo goed vangt, de pijn die je als vrouw ervaart en ook de pijn die je voelt naar je moederland toe, wat je moederland wordt aangedaan. Je hebt het vertaald als van ons. Ja. Is dat jouw vrije vertaling? Ja, ik weet niet wat de titel is, maar ik zag het op een andere plek. Toen was de titel Asma, dus dat betekent van ons. Dus toen dacht ik, dat neem ik over. Ik denk dat het mooi is om het te horen. Je hebt je eigen vertaling voor je. Ja. Ja, het is een vertaling / bewerking. Dus ik heb het niet helemaal letterlijk vertaald. Dat is misschien goed om te zeggen voor de Iraniërs die luisteren. Heel goed. Mina, eet hem wat aan jou. Je vuisten op mijn hoofd en borst. Je schoppen tegen mijn lichaam. In mijn oog je kogels. Mijn hart die rouwt en treurt om Iran, mijn moeder. Tot een vrije morgen zal ik branden. Ik, een vrouw, brand tot ik vrijheid kan omarmen. Je verdorde mijn grond, verdroogde mijn rivieren. Het weefgetouw van mijn land kleurt rood. Nooit zal ik vergeven. Jij bent niet één van ons, niet één van mij. Je bloeddorst draag ik niet bij me. Mijn haar vlamt in het geestelijk kleed op jouw lichaam. Mijn stem een dolk, kerft krassen op kelen. Durf mij te verstommen. Jen Jian Azadi, de wereld zal mijn woorden kennen. Zan Zendegi Azadi, de hele wereld draag ik in me. Dankjewel, Mina. Dank je. Het emotioneert, hè, als je het leest. Ja, zeker wel. En wees er een zin waar je altijd achter blijft haken? Nou, die leus. Als ik het in mijn hoofd zeg, dan klinkt het gewoon als de leus. Maar als ik het uit moet dragen en als ik het vooral moet zeggen tegen mensen die het niet helemaal begrijpen wat die leus betekent, maar ik wil het ze wel laten begrijpen, dan merk ik dat ik wel emotioneel te word. En dat er in die drie woorden zoveel zit. Want wat is het wat mensen van jou ten diepste moeten begrijpen van dit hele verhaal, wat nog geen einde heeft natuurlijk? Dat er zoveel moed in vrouwen zit. Ook natuurlijk in mannen en andere mensen. Maar vooral in vrouwen die elke dag strijden tegen het patriarchale systeem dat hen onderdrukt. Het is zo bijzonder dat vrouwen dat kunnen en dat ook doen. En dat ze alles op het spel zetten om zichzelf maar te kunnen zijn en te uiten. En denk je dat er ooit op een vrije morgen, zoals je dat net zo mooi zei, nog eens terug kan naar Iran? Ik hoop van wel. Ja, ik vind het lastig te zeggen of dat kan. Maar die hoop moet ik blijven behouden. Ja, ik zei net, hè, dit verhaal is nog niet afgelopen. Natuurlijk, de protesten zijn verstomd. Zijn van de straat geslagen, mensen zijn opgesloten, sommigen ter dood veroordeeld. Jij zei eerder in dit gesprek, ik moet toch die hoop blijven houden. Waar put je die uit? Uit die moed van de mensen die ik zie. Dat is het vooral. Ja. Zij willen zo duidelijk iets anders en zij zijn bereid er zoveel voor op te geven. En heb je contact met mensen nu in Iran, met vrouwen die je bewondert? Ja, een beetje, maar niet heel veel hoor. Nee, maar kan dat? Je kunt wel blijven spreken met... Ja, het is altijd natuurlijk wel een beetje gevaarlijk. Dus vandaar dat ik ook een beetje voorzichtig ben. Ja, wat je daarover over kunt zeggen. Ja. Als je nu terugkijkt op die periode in september... we hadden het net over het feit dat die religieuze heeft... dat die politie weer terug is op straat om de religieuze wetten te handhaven. Zie je het dan weer tot grote oproer komen? Er wordt gezegd over deze revolutie... er is een kiem gelegd van een nieuwe generatie. Ja, precies. Ik vermoed dat als september weer aankomt, als het dus een jaar geleden is... en als we weer eigenlijk de doden gaan herdenken... want elke dag zijn er toen wel mensen gestorven. En mensen vinden het herdenken van doden natuurlijk heel belangrijk. En het markeren van dat het een jaar geleden is geweest. Dus ik vermoed dat mensen dan wel weer op een bepaalde manier gaan protesteren. En enerzijds kijk ik daarnaar uit, omdat het goed is als mensen dat doen. En anderzijds vind ik het ook heel lastig om te zeggen dat het goed is als mensen dat doen. Want dat betekent dat ze hun leven in de waagschaal zetten. Hmm. Dus moedig ik ze daarvoor aan. Dat ja, is toch wel heel pijnlijk om dat te zeggen. Dat blijft dubbel. Ja. Daar zijn we weer. En wat doe jij, wat ga jij doen om dit verhaal te blijven vertellen? Omdat je die verantwoordelijkheid zo voelt? Ik wil graag artikelen blijven schrijven. De verhalen van mensen delen, de verhalen die in kunst naar voren komen delen, de muziek bijvoorbeeld blijven vertalen, dat soort dingen. De wereld zal mijn woorden kennen, zo hopelijk. Zei je net. Hartelijk dank, Mina Etemat was dat. En wil je nou meer zien en horen van de muziek die in deze aflevering voorbij kwam, kijk dan op nporadio1.nl en volg direct ook onze Verre Geluiden Spotify playlist. En op Spotify is overigens ook te vinden Mina's audiodocumentaire Volwassenen lachen niet. Morgen zijn we er weer met Bureau Buitenland en Verre Geluiden. Laten we kijken of we dan volwassenen gaan lachen. We reizen af naar Marokko met zangeres Rufaida Abu Taleb. Zo dadelijk de 18e etappedag in de Tour na de Alpen is het nu aan de sprinters. Ster. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Hey, boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Van het Braziliaanse Bahia, dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. 2 uur.